Tomasz Agent. Dzisiejszy podcast jest tak przeładowany, że słowo podcast przestaje tu pasować. To powinien być nadcast, przekast, w ogóle ibercast, nie wiem jak to nazwać. Serio, mamy aż za dużo informacji. Ja za chwilę będę musiał połowę chyba wyrzucić. No mamy oczywiście dziesiątkę przygotowanych informacji, tak jak co tydzień. I mam taką teczkę tak zwanej poczekalni. Agent Tomasz. Meanwhile, you're coming of age in a 24/7 media environment that bombards us with all kinds of content and exposes us to all kinds of arguments, some of which don't always rank that high on the truth meter. Witam bardzo serdecznie, agent Tomasz. Trzymam w ręku teczkę, jak przystało na agenta. Teczkę pełną wiadomości, które nie weszły do pierwszej dziesiątki. A jeszcze wczoraj bałem się, że w tej audycji będę puszczał muzykę klasyczną i to takie długie kawałki, z racji tego, że wydawało mi się, że nic tak naprawdę się nie wydarzyło. Oczywiście nie, no miałem już mnóstwo notatek przygotowanych na dzisiejszą rzecz, ale tak przechodziłem przez nie po tytułach i mówię, no niby to jest coś, o czym media nie wspomniały, ale w sumie to jest jakaś tam bzdura. Bardzo szybko udało się z tego wydobyć dziesiątkę i okazało się, że stała jeszcze bardzo gruba, że tak powiem, tymi okruchami można by tłumy nakarmić. Zastanawiam się, czy nie zrobić tak, żeby od razu przejść do poczekalni, przejść po prostu przez te informacje, czy może lepiej w ogóle olać te informacje, nie robić dzisiaj poczekalni. Najważniejszą wiadomością tygodnia jest to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, czyli przepchnięcie ustawy cofającej ustawę zdrowotną. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać i przyznam szczerze, że nagle gdzieś zniknęli dziennikarze, którzy jeszcze niedawno w Polsce, mówię o polskich dziennikarzach, którzy jeszcze niedawno tak mocno zachwycali się wielkim sukcesem Baracka Obamy, sztandarowym sukcesem prezydenta, który odmieni oblicze Ameryki, wielkiego mesjasza socjalizmu. Barack Obama, wreszcie, superhero, yes we can. I okazuje się, że co? Nagle sztandarowa ustawa mesjasza socjalizmu dostaje bana. Oczywiście to jeszcze nie koniec jej przygód, jeszcze będziemy o tym mówić pewnie za tydzień, dwa, przy kolejnych perturbacjach, bo historia się nie skończyła. Zresztą to będą informacje, ona się dzisiaj, ten temat znajdzie się w dzisiejszym top ten, w dzisiejszej dziesiątce, ale nagle nikt o tym w Polsce nie wspomina ani słowem. Nagle Marcin Wrona gdzieś odleciał. Nie wiem, cisza, TVN milczy, gazeta wprost i Polityka przedrukowuje dokładnie te same dwa paragrafy z PAP-u. A to jest przecież mega sensacja. Po tygodniu, dokładnie 10 dni po tym, jak zginęło 6 osób w strzelaninie w Arizonie, po tym jak obarczano właśnie republikanów, właśnie konserwatystów o mowę nienawiści, o to, że wywołali tą strzelaninę, po tym jak tak mocno Gazeta Wyborcza zachwycała się, że jakiś tam jeden ranking, jeden gdzieś znaleziony w ogóle na dnie szuflady pokazuje, że Barack Obama po raz pierwszy nie traci, bo na tym ten ranking się opiera. I a propos tego, że Barack Obama odzyskuje zaufanie narodu amerykańskiego, jeśli można tak mówić, były chyba ze 4 wpisy czy 5 wpisów i to takich grubych, porządnych. Natomiast o tym, że Izba Reprezentantów wrzuciła ustawę zdrowotną do kosza, jest jedna wzmianka, której zresztą proporcjonalnie dwie trzecie zawartości mówi o tym, że to jest tylko symboliczne tak naprawdę, bo i tak Senat to przywróci, ta ustawa zdrowotna jest bezpieczna i tak Barack Obama może to zawetować. Oni są w ogóle odklejeni od rzeczywistości. Oczywiście może się tak wydarzyć, ale to nie jest jedyna opcja. O tym nie mówiły w ogóle polskie media, a to jest coś mega ważnego. Teoretycznie nie spełnia to warunków tej audycji, bo to powinno być coś właśnie z tyłu. Jesteśmy w kropce. Dobra, bierzemy ten temat. Jest świetny, po prostu super. A nie wiem, co się dzieje. Dobra, jedziemy, chłopaki. W takim razie poczekalnia. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, poczekalni jest dużo. Biorę pierwszą z brzegu. Naprawdę tego nie układałem. Przez 20 lat Tunezją rządziło Zgromadzenie Demokratyczno-Konstytucyjne. Na czele tego zgromadzenia stał prezydent Ben Ali. Warto wspomnieć, że już kilkadziesiąt osób straciło życie w Tunezji w przeciągu kilku ostatnich dni, dokładnie od grudnia, no to powiedzmy ostatnich kilku tygodni, można powiedzieć. Antyrządowe zamieszki przeciwko bezrobociu i złym warunkom życia. Warto zwrócić uwagę, że Partia Demokratyczno-Konstytucyjne Zgromadzenie Tunezji, ZDK w skrócie, jest, tudzież było do niedawna częścią Międzynarodówki Socjalistycznej. Międzynarodówka Socjalistyczna wywaliła na zbity pysk Zgromadzenie Tunezyjskie dopiero teraz, po blisko 30 paru latach. Tłumaczył to Martin Schulz, ten mały deputowany z Parlamencie Europejskim, że czasami tak to jest, że ktoś w rodzinie się nie zauważy, ktoś w rodzinie nie wie o tym, że ma wujka. Następna informacja. Drodzy internauci, to jest w ogóle konkurs, bardzo ciekawa sprawa. Ja myślę, że wezmę w nim udział. Konkurs jest przeznaczony dla osób do wieku lat 30, więc ja się jeszcze łapię. Konkurs Polskiej Agencji Prasowej Porozmawiaj z Europosłem. Musi być niesamowicie fascynujące i trzeba wysłać minimum 5, maksymalnie 8 pytań na adres Polskiej Agencji Prasowej, ulica Blacka 6/8 00504 Warszawa. Temat wywiadu napisać, imię, nazwisko europosła, z którym miałbym być przeprowadzony wywiad. Ja z tym Schulzem właśnie od tej tunezyjskich komunistów bym się spotkał. No nie? 20 lat rządów tej samej partii i w zamieszkach ginie kilkadziesiąt osób. Zamieszki przeciwko bezrobociu i biedzie. To jest nic dziwnego, jak 20 lat rządzą socjaliści. Z czego oni się spodziewali? Dobra, następna. Wiedeński Zakład Pogrzebowy oświadczył, że ich nowy budynek ogrzewać będą gazy z pieców krematoryjnych, donosi CBS. Rzecznik firmy Jürgen Zilt wyjaśnił mediom, że chodzi o aspekt ekologiczny. Skoro przy paleniu zwłok generuje się tyle ciepła, szkoda by się marnowało. Brytyjska gazeta opłakuje zagładę barów mlecznych w Polsce. Ostatnie 20 lat to ciężkie czasy dla barów mlecznych. Ostatnio czytałem tę informację, myślałem, że to nie jest informacja z zeszłego tygodnia, tylko z 93 roku, autentycznie. Ciągłe cięcia dotacji ze strony państwa. No to jest co, bar mleczny jest utrzymywany przez państwo, tak, z tego wynika. I The Telegraph się strasznie nad tym łamie. Bary mleczne w tym roku, podobnie jak w poprzednim, dostaną wsparcie z budżetu państwa w wysokości 21 milionów złotych. Z tym, że weszła, takie jest, jak to Hiszpanie mówią, małe truco, taka trampa, że od początku stycznia 2011 dofinansowanie uzyskać można tylko na posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie, moi drodzy. Dlaczego? Dotacja wyłącznie posiłków mleczno-nabiałowo-jarskich dotyczy, ponieważ zapewniają konsumentowi właściwe i niezbędne do życia wartości pokarmowe. Świetnie. Słyszałeś nowinę? Nie. Dobre wieści? Jak najbardziej. Wzrośnie przydział czekolady. Naprawdę? 25 gramów od przyszłego tygodnia. 2 plus dobrze, co? Słuchajcie, poważna ekipa bierze się za wasze seriale, parafrazując premiera. Spodziewane są masowe śmierci bohaterów w serialach telewizyjnych. I to głównie w tych bohaterów granych przez znanych aktorów. Wszystko dotyczy tego, że Ministerstwo Kultury chce, by to dyrektorzy instytucji kulturalnych decydowali, czy aktorzy mogą grać w serialach. Dyrektorzy teatru się mazgają, że jak jest znany aktor, to on woli grać w serialu i dostawać za to pieniądze, niż grać w teatrze i nie dostawać za to pieniędzy. W jakiś sposób, nie wiem, ludzie, którzy siedzą na stołkach państwowych instytucji, nie potrafią tego zrozumieć, za cholerę, więc musi im pomóc rząd i tych, że tak powiem, nadać tym właścicielom teatrów prawa, własności chyba tych aktorów tak naprawdę, bo nie wiem, jak to określić. Tak więc aktor będzie musiał najpierw zapytać dyrektora teatru, czy w swoim wolnym czasie może występować, robić cokolwiek innego. To może być hałtura na weselu, to może być spektakl dla szkoły podstawowej, to może być dowolna rzecz, to może być też rola w filmie za ogromne pieniądze, to może być malutka hałturka. To samo dotyczy muzyków przy okazji. Niezły hardcore, po prostu czysta komuna. Przodownicy aktorzy będą musieli teraz się nieźle pocić. No i oczywiście artystom postanowiło pomóc SLD, co w ogóle jest tutaj strzałem w dziesiątkę. Jak mówi SLD posłanka Katarzyna Piekarska, ustawa może doprowadzić do tego, że w sztukach będzie grało 2-3 aktorów. Naprawdę tak powiedziała. Jesteśmy dalej. 4 słoniom grozi kara śmierci. Powód? Dyrektywa UE oczywiście. Słonie, 4 słonie utknęły w Maroku, nie mogą wrócić do Unii Europejskiej. Koleś, właściciel tych słoni, cyrkowiec, który podróżował z nimi po świecie, wyjechał z Unii Europejskiej w 2005 roku, dawał przedstawienia, jeździł po świecie, te słonie tam, prawda, stawały na trąbie, robiły różne rzeczy. W międzyczasie zmieniły się dyrektywy i koleś nie może z tymi słońmi wjechać do Unii Europejskiej, co dla niego oznacza najprawdopodobniej konieczność poddania tych słoni eutanazji, ponieważ nie może na nich więcej już zarabiać, musi wjechać do Unii, tam pracuje, tam ma kontrakty, tam musi płacić za paszę, ale Komisja Europejska nie chcę go wpuścić póki co. Przynajmniej dyrektywa jest taka, że koleś stoi na granicy od kilku miesięcy już, żeby było śmiesznie. A i ostatnia wiadomość w poczekalni. Komisja Europejska nosi się z planem wprowadzenia restrykcji dotyczących wysokości przyczep ciężarowych. Maksymalna wysokość przyczepy nie będzie mogła przekraczać 4 metry. Kolejna regulacja, która zupełnie nikomu oczywiście w niczym nie pomoże, a nawet jak się okazuje, może niektórym zaszkodzić. I tu już nie tylko chodzi o to, że jeśli przyczepy będą musiały być niższe, to trzeba kupić nowe. tudzież stosować dwie średnie zamiast jednej dużej, co jest kosztowne, to jeszcze w związku z tym jest większe zużycie dróg, prawda? Większą ilością przyczep i zwiększe zużycie dwutlenku węgla, o którym Unia Europejska tyle opowiada. No ale nic, jakieś dziwne prawo panuje w Unii Europejskiej, póki co trzeba wszystko wyregulować. Później być może z 4 zrobi się 3,80, to też jest interes. Dobra, przechodzimy do głównej dziesiątki najważniejszej rzeczy dzisiejszego naszego spotkania. Numer 10. Słuchajcie, okazuje się, że naprawdę zaczyna nasza rzeczywistość przypominać rzeczywistość z filmów Barei po raz kolejny, bo już kiedyś przypominała. I teraz jest tylko pytanie, czy kiedyś rzeczywistość była inspiracją dla Barei, chociaż słyszało się też o przypadkach, że autentycznie w barach mlecznych ludzie obcinali końcówki noży i tak dalej. I teraz właśnie chyba w tą stronę zaczynamy podążać. Tak zwana PAPA, czyli Polska Agencja Prasowa, tak to się mówi, kreuje nowego bohatera. Bohaterem tym jest pan Paweł Policzkiewicz. Ja nie wiem, czy sam zainteresowany pan Paweł Policzkiewicz. Podejrzewam, że to z pewnością jest przesympatyczna osoba i całkowicie normalny człowiek. Natomiast ciekawe jest to, że może się on stać nowym bohaterem walki z kopcącymi, walki z palaczami, z tymi złymi ludźmi ogarniętymi tym zabójczym nałogiem. Co jest w tym gorsze, nie? To, że palą, to, że się trują, czy to, że wspomagają finansowo wielką finansjerę tytoniową. Nie, ale dobra, tak wracając do tematu. Pierwszego newsa, jaki trzymam w rękach, sanepid wypowiada totalną wojnę palaczom. Słuchajcie, autentycznie PAP przestaje być neutralny. Znaczy okej, to nie chodzi teraz tutaj o to, czy palimy, czy nie palimy, czy nam dym przeszkadza, czy nie. Chodzi o samą kwestię, o samą historię, która pojawia się w polskiej prasie. Lubelski sanepid jest brany jako przykład kreatywności, twórczości, zapału w walce z kopcącymi. Bo to chyba nie chodzi o walkę z papierosami jako takimi. Dla nikogo nie będzie pobłażania, mówi, nawet dla właścicieli knajp, którzy nie wywieszą choćby i malutkiej tabliczki o zakazie. Jeśli ktoś nie wywiesi w swojej knajpie, jesteś właścicielem knajpy, prowadzisz knajpę i nie wywiesisz takiej tabliczki, to 2000, więc jeśli jeszcze do dzisiaj nie wywiesiłeś, to napisz to chociaż wydrukuj, to skseruj flamastrem, cokolwiek, wydrap w ogóle, zrób exlibris z pawarką, cokolwiek, żeby tylko coś wisiało, informując, że tu nie wolno palić. Paweł Policzkiewicz, szef sanepidu, znany ze spektakularnych i radykalnych akcji, jak donosi Państwowa Agencja Prasowa, planuje kolejną akcję. Ta będzie wymierzona w osoby, które kopcą papierosy, nie przejmując się ograniczeniami. Jak tutaj podaje pan, szczerze, pan Policzkiewicz, nie zależy nam na mandatach. Będziemy pouczać, chyba że ktoś nie będzie słuchał naszych wskazań. Sanepid w lokalach pojawi się, oczywiście niezapowiedziany, w asyście policjantów. Dlaczego w asyście policjantów? Ponieważ inspektorzy nie mają prawa nikogo legitymować, tak przynajmniej domyśla się Gazeta Wyborcza. I dlatego obecność mundurowego jest niezbędna. Policzkiewicz jednak dementuje tą jakby... to, co sugeruje Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza tutaj, że tak powiem, okazała się mądrzejsza od pana Policzkiewicza, bo Gazeta Wyborcza słusznie wykoncypowała, że chodzi właśnie o to, że inspektorzy sanepidu nie mogą cię wylegitymować, ale okazuje się, że nie. Pan Policzkiewicz po prostu boi się tych, którzy będą lekko podchmieleni, będą już mieli za sobą 2, 3, 4 piwka. A wiecie, fajnie się, że tak powiem, pali do piwka, nawet jak się nie jest uzależnionym palaczem. I tacy podchmieleńcy, wielbiciele niedzielnego dymka, mogą się okazać dla sanepidu, że tak powiem prosto, utrudnieniem w pracy. Może się okazać, że dopiero w tym momencie jest prawdziwy dym. I tego też pan Policzkiewicz się boi. Ludzie w szarych mundurach. Ich nieprzespanej nocy zawdzięczamy to, że nasza noc przeszła spokojnie. Co ciekawe, policja dowiedziała się o tym, że pan Policzkiewicz chce robić najazdy na knajpy dopiero właśnie z Gazety Wyborczej. Jak podaje rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej w Lublinie, pan Janusz Wójtowicz, pomysł jest ciekawy. Jeśli dostaniemy odpowiedni wniosek, rozpatrzymy go i odpowiemy. Super, super. Jeszcze Gazeta Wyborcza podaje to, co Justyna Tomczykowska ze Stowarzyszenia Manko, to jest taki organizator kampanii społecznych, m.in. Lokal bez papierosa i Polska bez dymu. Ja nie wiem, czy obie te akcje dotyczą tego samego. Polska bez dymu równie dobrze może być akcją monitoringu stadionów na przykład. W każdym razie pani Justyna Tomczykowska uważa, że akcja planowana przez lubelski sanepid to krok w dobrym kierunku. Czyli sanepid, pasyście policji, robi wjazd do knajpy i sprawdza, czy przypadkiem ktoś nie pali papierosa i czy szef knajpy wywiesił odpowiednią tabliczkę. Dobra, tylko żeby mi ktoś później nie mówił, że chodzi o dbanie o zdrowie, dobra? Numer 9. Zauważyliście może kiedyś taką stałą, taki logarytm, że ośrodki medialne, czy to prasa drukowana, czy dukowana, czy dukana, czy jakakolwiek, czy wyświetlana, kiedy realizuje ten sam cel, i to nawet nie, że zgadza się w jakiś sposób politycznie jedna gazeta z drugą, czy jedna stacja telewizyjna z inną stacją radiową, tylko kiedy można dojść do wniosku, że tak naprawdę są połączone ze sobą, to są takie momenty, kiedy dzieje się coś naprawdę ważnego i można zrozumieć, że połączone w jakiś sposób niciami ideologicznymi mogą te stacje mówić bardzo podobne rzeczy. Ale ciekawostka jest wtedy, kiedy stacje telewizyjne zaczynają używać, czyż radiowe, tych samych zbitków wyrazów. I to nie takich podstawowych jakichś tam idiomów, jakichś powiedzeń, związków frazeologicznych czy czegokolwiek, tylko dokładnie używają konkretnych pieczątek wprowadzonych specjalnie chyba na potrzeby wzbudzenia jakiejś reakcji. I ja nie wiem, czy to jest znowu już takie nawiązanie do Goebbelsa, że trzeba to 1000 razy powtarzać, czy to jest przekonanie, że człowiek, który ogląda jeden kanał, za 15 minut go nie zmieni i nie usłyszy dokładnie tego samego zdania, nie otworzy na rano gazety i przeczyta dokładnie to samo zdanie w gazecie a propos tej samej sprawy. Chociaż rzeczywiście będzie to artykuł czy reportaż podpisany innym nazwiskiem, stacja telewizyjna będzie miała inną cyferkę, inny numerek, dopis czy innego prezentera, jakkolwiek. Są takie kluczowe momenty i wtedy widać, kiedy te stacje właśnie są połączone. I znowuż był taki kluczowy moment teraz, w tym tygodniu, kiedy Republikanie przegłosowali ustawę odrzucającą ustawę zdrowotną, bo to dokładnie w tą stronę działa. Oczywiście jacyś koledzy z portali typu Gazeta czy Pardon czy coś takiego powtarzają jak nie wiem, baranki za jakimś agencją prasową, że to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo przed tą ustawą odwołującą ustawę zdrowotną jest jeszcze Senat, który ma większość demokratów w sobie, więc odrzuci z pewnością to, co przegłosowali Republikanie w Izbie Reprezentantów. Na końcu piramidy siedzi jeszcze na szczycie, siedzi szef, prawda, Barak, więc, czy Bary już powinno być teraz, który i tak tą ustawę zawetuje. I jeśli się szuka w ogóle informacji w polskich mediach, tudzież to wczoraj ja tak miałem, że szukałem jakichkolwiek polskich informacji a propos tego prostego wydarzenia, bo to jest tylko przegłosowanie ustawy, to jest nic więcej. To rzeczywiście może się jeszcze w obie strony to może pójść, jeszcze nic nie jest pewnego. To wszędzie była dokładnie ta sama zlepka, wszędzie był dokładnie ten sam paragraf. Czy to byłby wprost, czy to byłaby polityka, czy cokolwiek innego, naprawdę, czy wspomniana gazeta, powiedzmy. Mieli dokładnie ten sam paragraf. Za każdym razem podpisany innym jakimś pseudonimem, nie wiem, kogoś, kto się tam boi ujawnić. I za każdym razem to były inne literki, inna gazeta, inny tytuł artykułu. Czasami przeredagowany był jeden przecinek, jedno zdanie, ale generalnie nie było zmiany sensu tego, co tam się wydarzyło. I dominowało właśnie to stwierdzenie, że w Senacie tak czy inaczej ta ustawa zostanie odrzucona, co według mnie nie jest jeszcze pewne, ponieważ wystarczy przekonać trzech demokratów z Senatu, żeby ustawa trafiła do Baracka Obamy. Jeśli takie coś się wydarzy, a coś takiego może się wydarzyć, to Barack Obama będzie w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ czego by nie zrobił tak naprawdę, to przegrywa. Więc nie wiem, z czego tu się cieszyć, o ile w ogóle, nie wiem, Polacy mogą się cieszyć z rzeczy, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych. To przecież my tam nie głosujemy, to nie są nasze, że tak powiem, klocki. Ale obserwując tą sytuację, jest prosta sprawa. Partia nazywa się demokratyczna. Przeciska coś, przeciwko czemu jest 60% opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, przeciwko czemu większość lekarzy jest przeciwna, gdzie 20% ludzi, lekarzy, w ogóle nie jest w stanie zaakceptować żadnej części tej ustawy, a 60 w sumie nie zgadza się po prostu z tą ustawą. Dlatego Republikanie wygrali ostatnie wybory, że ludziom wydawało się, że w ten sposób, tylko w ten sposób, można tą ustawę cofnąć. Dlatego zmiotli przecież demokratów całkowicie w tych ostatnich uzupełniających wyborach. Okej, w Senacie jeszcze póki co jest tych paru tak naprawdę demokratów więcej, ale to, co się działo w zeszłym tygodniu w Izbie Reprezentantów, to było przegłosowanie tej ustawy z większą proporcją niż wtedy, czyli tym razem więcej ludzi głosowało za zniesieniem tej ustawy zdrowotnej, niż wtedy wynosiła przewaga. Czyli siła jest po stronie Republikanów, którzy w 100% głosowali za tym, żeby znieść tą całą Obamacare, ten cały system socjalistycznej opieki, tak naprawdę, który polega na tym, że jest przymusem do wykupienia ubezpieczenia, a nie czymś, co ci to ubezpieczenie zapewnia. Demokraci też boją się tego, że stracą stołki i Barack Obama boi się, że straci stołki. Demokraci nie byli tak naprawdę ta międzypartyjność występowała tylko i wyłącznie po stronie demokratów, ponieważ część z nich głosowała tak, część za nie. Po stronie Republikanów była jednomyślność, całkowity monolit. Tam wszyscy głosowali przeciwko temu. Więc goście, którzy za chwilę będą musieli głosować nad tym w Senacie, też mogą mieć ciężki orzech do zgryzienia. Wydaje mi się, że jeśli nawet to w Senacie by przeszło, to Barack Obama jednak tego nie podpisze, bo to jest stricte PR-owe. To jest jego najważniejsza rzecz, którą chciał tak naprawdę, tudzież do czego został wynajęty, żeby przepchnąć tą ustawę tak naprawdę. No ale dobra, mieliśmy wrócić do takiej rzeczy. I tu są rzeczy związane z podobna stała rzecz, czyli powtarzanie tych samych zwrotów, tych samych konstrukcji językowych nastąpiło we wszystkich mediach sprzyjających Barackowi Obamie. I pomyślałem, że można byłoby zbudować na tym lekcję języka angielskiego. Mamy tak, mamy 5 prostych zwrotów. Discrimination, czyli dyskryminacja. Repeal, czyli odwołanie. Pre-existing conditions, czyli najczęściej chyba powtarzana fraza w całej tej batalii o tak zwaną darmową opiekę medyczną. Pre-existing conditions, czyli warunki, które ktoś miał, warunki zdrowotne, które ktoś miał zanim wystąpił o ubezpieczenie. Według tej nowej ustawy ubezpieczyciel nie może odmówić wydania ubezpieczenia. Czyli możemy się ubezpieczyć nawet po wypadku. Rozumiecie sprawę. Czyli dom się zapali i my wtedy dzwonimy do ubezpieczyciela, że chcielibyśmy ubezpieczyć dom przed pożarem. I chcielibyśmy jutro przyjść po odszkodowanie. Insurance companies, czyli to jest proste, prawda? Ubezpieczalnie, firmy ubezpieczające. I healthcare, czyli opieka zdrowotna, ustawa zdrowotna, Obamacare czasami, health, zdrowie, care, opieka. I nie mylić z opiekaczem. I teraz mamy przed sobą taki wycinek, który tutaj wam przygotowałem z mediów amerykańskich, który te wszystkie słowa zawiera w każdej możliwej konfiguracji. Discrimination, dyskryminacja. Repeal, odwołanie. Pre-existing conditions, czyli wsteczne warunki. Insurance companies, czyli ubezpieczalnie. I healthcare, czyli opieka zdrowotna. I jak znacie te w zasadzie 5 zwrotów, te parę słów, te 8 słów, jesteście w stanie zrozumieć wszystko, o czym mówiło CNN, ABC czy NBC na wszystkich ze swoich licznych kanałów. Oto próbka i dowód jednocześnie. Million Americans have pre-existing conditions and could lose their health care coverage if you discriminate. The gross discrimination upon Americans for decades. Pre-existing condition discrimination. Dr. King also taught us the time is always right to do right. Last March, the time was right and Congress agreed. Getting rid of these discriminatory practices. Repeal will allow insurers to discriminate against people with pre-existing conditions. Discrimination by insurance companies against the millions of us. It prohibits discrimination. Gives back to insurance companies discrimination. Eliminating discrimination against people with pre-existing conditions. Do you want insurance companies to discriminate? To discriminate based on pre-existing conditions. To discriminate by eliminating people who have pre-existing conditions. I don't think any of us want to live in a country that discriminate against people when it comes to healthcare. Numer 8. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że duży lewicowy dziennik, duża lewicowa gazeta stwierdza, że jest za mało świątyń, a prawicowy polityk, uchodzący za bardzo prawicowego polityka, skarży się na to, że modlitwy odmawiane publicznie zagrażają wartościom państwa świeckiego. I nie pomyliłem się. Zacząłem od lewicowego dziennika, który twierdzi, że jest za mało świątyń, a później o polityku, który mówi, że widoczne modlitwy praktykowane w miejscach publicznych zagrażają wartościom państwa świeckiego. Czy to wam przypadkiem nie brzmi jak po prostu jak pomyłka lewicy z prawicą? Okazuje się, że nie, że taka sytuacja ma miejsce w tym momencie we Francji, gdzie muzułmanie żalą się, że mają za mało meczetów i dlatego muszą modlić się na ulicy. Czyli w momencie, w którym jest czas modlitwy, dostają sygnał z samochodu, z głośnika, z przenośnego radyjka, czegokolwiek i wszyscy jak jeden, zsynchronizowani do perfekcji, padają na ulicę, dotykają czołem ziemi i się modlą. I w zasadzie co w tym złego? Złe jest to, że pani Marine Le Pen, córka Jean-Marie Le Pen, stwierdziła, że ilość problemów, jaka jest wywoływana na ulicy, w ruchu ulicznym po prostu, przez zatrzymujących się muzułmanów, którzy zaczynają się w środku dnia modlić, dowodzi na to, że to muzułmanie przejmują Francję i stają się jej okupantami. Tudzież pojawiają się sondaże, które w jakiś sposób potwierdzają jej słowa. To znaczy okazuje się, że to całe multikulti po raz kolejny w kolejnej kategorii, w kolejnej dziedzinie życia zawiodło. Ponad 2/3 Niemców, jak i Francuzów uważa, jak podaje Reuters, że nie powiodła się integracja ludności muzułmańskiej z resztą społeczeństwa. 42% ankietowanych uważa, że islam stanowi zagrożenie dla tożsamości narodowej. Niezadowolenie z powodu rosnących wpływów muzułmanów przekłada się na wzrost zaufania dla Frontu Narodowego we Francji, czyli dla Le Pena. Prawicowym ugrupowaniom we Francji, Szwajcarii i Belgii zarzuca się, że grają na emocjach wyborców. No tu wystarczy, że po prostu... No wystarczy, że lewica cały czas przepycha projekt Multikulti. W zasadzie jakakolwiek prawica nie musi nic z tym robić. I właśnie wspomniani muzułmanie żalą się, że muszą się modlić na ulicach, nawet kiedy jest zimno, kiedy jest chłodno i pada, lub kiedy jest bardzo ciepło, bo właśnie nie ma wystarczającej ilości meczetów. I zgadzają się z nimi lewicowe dzienniki, które chciałyby, żeby państwo im te meczety zasponsorowało, ale niestety państwo nie może im zasponsorować meczetów, ponieważ państwo ma politykę rozdzielenia religii od administracji. Co jakby zawsze się wydawało, że lewicy będzie na rękę. Według francuskiej Rady Islamskiej planowana jest budowa dwóch wielkich centrów kultury muzułmańskiej, w których mogłyby się odbywać modlitwy, ale brakuje na nie blisko 6 milionów euro i póki co sami muzułmanie zapowiadają, że dalej będą modlić się na ulicach. I teraz tak, mówiąc o tym ostatnim paragrafie, można byłoby to wszystko streścić do jednego zdania, które pozwolę sobie powtórzyć. W kraju mieszka od 5 do 7 milionów muzułmanów, skarżących się na warunki pogodowe, jak trzeba się modlić, brakuje na budowę centrów około 6 milionów euro. Czyli 5 do 7 milionów muzułmanów ma problem ze znalezieniem 6 milionów euro. Trzeba jeszcze raz powtórzyć, czy już wszyscy się załapali? Wszystkim, którzy dopiero teraz włączyli audycję, powtarzam, 5 do 7 milionów muzułmanów mieszkających we Francji ma problem ze znalezieniem 6 milionów euro i skarżą się i chcą dotacje i chcą, żeby im wybudować. Z całym szacunkiem dla tutaj kwestii religijnych i z całkowitym brakiem szacunku dla kwestii matematycznej to się odbywa. Jeśli jest ich 5 do 7 milionów, a brakuje 6 milionów euro, to mniej więcej po ile każdy z nich musiałby się zrzucić? 2 i 2 to 4. Czasami Winstonie jest to 5. Czasem 3. Innym razem wszystkie 3 wyniki naraz. Ja muszę sobie to przeliczyć osobno. Przepraszam. Jedziemy dalej. Numer 7. No to skoro w dzisiejszym Agent Tomaszu wspominamy amerykańskie telewizje lewicowe, to wypadałoby drogą zadośćuczynienia wspomnieć też o amerykańskiej telewizji uchodzącej za prawicową. Pewnie się domyślacie, mówię o Fox News oczywiście. O tyle ona prawicowa, co nie lewicowa. To chyba fajnie jest generalnie, bo można usłyszeć tam różne opinie. Goście pojawiają się z różnych stron. W ostatnim tygodniu właśnie było bardzo dużo senatorów z Partii Demokratycznej, którzy bardzo mocno bronili pomysłu Baracka Obamy, w sensie całej ustawy. Zobaczymy, jak ekspresja wypadnie w głosowaniu. No jednym z gości w ostatnim tygodniu, o którym chciałem wspomnieć w dzisiejszej audycji, był Patrick Moore. I tu właśnie niby teoretycznie Agent Tomasz polega na tym, że są to newsy i przedstawiamy rzeczy, które w jakiś sposób opowiadają o naszym świecie, a tak naprawdę zostały w prasie pominięte. To tak Dzisiaj, a propos Patryka Moora i a propos telewizji Fox News, chciałbym po prostu zacytować fragmencik przygotowany, taki dwuczęściowy fragmencik wywiadu z Patrykiem Moorem. Patrick Moore to jest założyciel Greenpeace. No, jeden z założycieli Greenpeace, jedna z najważniejszych osób na samym początku działalności tego ruchu. On później od Greenpeace się odłączył na skutek różnych sytuacji i w zasadzie to jest początek wywiadu, więc po prostu jedźmy, co? W uproszczeniu, dlaczego opuściłeś organizację, którą współzakładałeś? Robiliśmy dużo dobrych rzeczy na początku. Jednak w połowie lat 80., po 15 latach kierowania Greenpeace'em, okazało się, że jestem jedynym z 5 międzynarodowych dyrektorów, który miał jakiekolwiek doświadczenie i wykształcenie naukowe. Greenpeace został przejęty przez politycznych działaczy w tym okresie, którzy zaczęli dostosowywać go do celów politycznych. Wyczułem pismo nosem, szczególnie kiedy zakazano użycia chloru. Odszedłem, gdyż nie potrafiłem znaleźć usprawiedliwienia dla tych decyzji. Od tego czasu Greenpeace zajmował pozycję dalekie od tego, czym powinno kierować się w kwestii prawdziwej ochrony środowiska. Czy można zatem powiedzieć, że jest to nurt głównie antykapitalistyczny, a nie ściśle prośrodowiskowy? Myślę, że tak. Ruch został przejęty przez lewicę. Według mnie ruch prośrodowiskowy powinien być pozapartyjny, neutralny politycznie. Powinien kopiować najlepsze dla siebie rozwiązania z systemu wolnorynkowego, jak i z systemu regulacyjnego. Jednakże duża ilość kwestii, jak na przykład modyfikowane genetycznie zbiory, to po prostu atak na Monsanto i inne firmy międzynarodowe. To bardziej temat globalizacji i walki z kapitalizmem niż nauki i ekologii. 500 000 dzieci ślepnie co roku w krajach opartych na diecie ryżowej z powodu niedoboru witaminy A. Złoty ryż wynaleziony przez Ingo Potrykusa 12 lat temu rozwiązałby sprawę z dnia na dzień. A jednak aktywiści Greenpeace'u powstrzymali wprowadzenie jego uprawy w Azji i w Afryce. Kluczowa debata środowiskowa dotyczy jednak globalnego ocieplenia. Jaka jest twoja ocena zjawiska jako byłego członka Greenpeace'u? Z globalnym ociepleniem mamy do czynienia od jakichś 200 lat, mniej więcej odkąd Tamiza przestała corocznie zamarzać. To całkowicie naturalne zjawisko. Ja osobiście wierzę, że drobne ocieplenie wyjdzie nam na dobre. Może niekoniecznie właścicielom wyciągów narciarskich, ktoś wygrywa, inny przegrywa, wiadomo. Będzie więcej zwycięzców, jeśli się ogrzeje, a więcej zmartwień, gdy się ochłodzi. W tym cieplejszym świecie będziemy w stanie wyprodukować więcej jedzenia, co ma znaczenie przy stale rosnącej populacji. Nie mamy też żadnego dowodu na to, że to my jesteśmy przyczyną globalnego ocieplenia ostatnich 200 lat. W rzeczywistości globalne ocieplenie po epoce Pleistocenu, 10 tysięcy lat temu, trwa stale. Z pewnością to nie nasze dzieło. Numer 6. Zmieniamy kontynent, ale chyba nie zmieniamy mentalności. Australia, Canberra, stolica Australii, uniwersytet zakazuje sprzedaży wody butelkowanej w wyniku kampanii ekologów. Tylko to taka kampania ekologów, że to w zasadzie tam nie wiem, czy oni za dużo mieli z tym wspólnego, tak na dobrą sprawę. Generalnie informacja, która jest podawana jako coś, co właśnie zostało pchnięte z powodu walki z globalnym ociepleniem, walki z karbonizacją. Wyliczono, ile kosztuje wyprodukowanie butelek plastikowych, jak dużo butelek plastikowych, bo to jest duży uniwersytet, studenci kupowali, podliczono masę, podliczono, prawda, czas produkcji, etc. i wyliczono, że przez to, że na uniwersytecie można było kupić butelkowaną wodę do picia, gazowaną czy niegazowaną, uniwersytet przyczyniał się do emisji 126 tysięcy ton gazów cieplarnianych rocznie. No, taka ilość robi wrażenie, chociaż w zasadzie nigdy nie podaje się przy tych wszystkich emisjach samochodów, autobusów czy samolotów, nie podaje się żadnej liczby równoważącej, czyli co to jest tak naprawdę 126 tysięcy ton dwutlenku węgla, powiedzmy. Ile to się ma, jak to się ma w porównaniu do erupcji Etny, powiedzmy, jednego dnia. No wiadomo, no to natychmiast by przykryło całkowicie te roczne produkcje butelkowe. No chyba to z butelek w powodzie gazowanej to więcej chyba nawet jest tej emisji, bo tam jak się wypije wodę, to czasami trochę tego gazu zostanie jeszcze w butelce, więc z pewnością to są te groźniejsze napoje. I one też są droższe, ponieważ wciąż oczywiście studenci mają pragnienie, szczególnie w Australii, i wciąż można kupić wodę na tym uniwerku, ale trzeba zapłacić wcześniej za taki pojemniczek, taki bidonik, trzeba zapłacić tam, nie wiem ile on kosztuje. A nie, bidonik się dostaje. Przepraszam. Bidonik się dostaje, a potem się płaci. W zależności od tego, czy się chce chłodną, czy gazowaną wodę, płaci się $1 lub $1.5. To są australijskie dolary oczywiście. Mamy to w pamięci. Mówiliśmy już o tym, jak straszne rzeczy, że tak powiem, powoduje kupowanie wody butelkowej. Natomiast w wywiadzie ze Stephenem Parkerem, który jest jakby jednym z dziekanów tego uniwersytetu, kiedy został zapytany o to, jakie są powody przejścia na system bidonowy, że tak powiem, nowy system bidonowy, w ogóle bidonowy, nie? Że od niedawna jest, tak naprawdę bidonowy to powinno się nazywać, ja wiem, że nie da się tego przetłumaczyć na australijski w żaden sposób, na australijską wersję angielskiego oczywiście, żartuję, ale bidonowy tu pasuje tak naprawdę, ponieważ okazuje się, że uniwersytet jest w kłopotach finansowych i system tych... Ten bidonowy system jest dlatego, że od niedawna jest bidnie. Kwestia polega tylko i wyłącznie na tym, żeby lepiej krążyła ekonomia, że tak powiem, tego uniwersytetu. Żadna Bonacqua, żadna Multivita tam się nie pojawia, źródło życia w każdej kropli, jak kiedyś ładnie zachwalała to Edyta Górniak. To było naprawdę dużo mówiące hasło, pamiętam, jak na wodę mineralną oczywiście, jak na Edytę Górniak. I dzięki temu uniwerek funkcjonuje, poprawia to ekonomię na uniwerku. Szkoda tylko, że od razu tego nie powiedzieli, tylko zakrywali to jakąś tam walką z globalnym ociepleniem. I teraz jeśli chodzi o Australię, no to jak wiemy są rejony, gdzie tej wody pitnej brakuje, ale tak naprawdę wody jako takiej jest aż nadmiar, prawda? Niedawno obserwowaliśmy zmagania Australii z powodzią, które były dosyć straszne. Australia wprowadza teraz dodatkowy podatek. Przedziwne dane dotyczące tego podatku krążą. Tu pani minister Julia Gillard podaje, że może to być od 3 do 20 miliardów australijskich dolarów. Czyli takie od 3 do 20 to praktycznie mniej więcej 12. Mniej więcej. No tak plus minus 8 do 7. No jakaś totalna bzdura. Natomiast to tylko chodzi o to, że każda kolejna agencja obliczająca to, ile może kosztować odbudowa domów, oblicza to na swój sposób, a kolejna agencja, która ma to obliczenie podać ostatecznie, podwaja to, co podliczyła poprzednia, więc można spotkać się z ocenami 3 miliardy, można się spotkać z ocenami 10, a można się spotkać z taką, która mówi, że być może to będzie dwa razy więcej. O czym tak naprawdę ta informacja jest? Ona jest o tym, że była powódź. I że ta powódź była straszna. I że koszty będą ogromne. Że gospodarka Australii ucierpi na tym w przeciągu następnych 4-5 lat, kiedy ten podatek będzie obowiązywał ogromnie. Ale ja jeszcze niedawno, i to mówię naprawdę, nie wspominaliśmy o tym w Agent Tomaszu, ale kilka miesięcy temu, jak gdzieś surfowałem po internecie i szukałem informacji dotyczących jakiś cyferek dotyczących globalnego ocieplenia, te wszystkie szatańskie dwudziestki, o których wielokrotnie tutaj wspominamy, to wszędzie Australia występowała jako kraj, który musi liczyć się z tym, że następne miesiące będą suche, że nie będzie wody, że rzeki wyschną, że wszystko nie ma sensu, że tam w ogóle wiatr przestanie wiać, kangury poumierają i nie będzie czego zbierać w ogóle. I słyszy się takie rzeczy non-stop w telewizji tak naprawdę. No i człowiek mówi, tak, no, globalne ocieplenie, tak, coraz cieplej, tak, rzeki wysychają, tak, lodowce się topią, woda się podnosi, nie wiadomo, coś takiego. I nagle widzi powódź w Australii. I nie łączy tego w żaden sposób z informacjami, które były miesiąc wcześniej, tylko mówi, tak, zmiany klimatyczne, tak, bo teraz wiatr się zerwał, teraz się prądy morskie ochłodziły, teraz coś tam. I mamy na przykład, nie wiem, Sri Lankę, która dokładnie w tym samym momencie z powodu tych samych perturbacji klimatycznych straciła 21% zasobów i zmagazynowanych zasobów żywności, które teraz doprowadzają tam do ogromnej inflacji. Zerwał się jakiś okrutny deszcz na Filipinach. Wszystko jakby z dokładnie powodów tych samych, co powódź australijska. I teraz jest pytanie, czy Możemy w takim razie przyjąć założenie, że walczymy ze zmianami klimatycznymi i que sera, sera po prostu, czyli co będzie, to będzie. Jak będzie padać, to Al Gore miał rację, będzie sucho, to Al Gore miał rację, więc na wszelki wypadek trzeba rzucić trochę kabony na walkę z karbonizacją. Nie, ja wiem, to jest otwarte pytanie. To po prostu nie chcę wchodzić w kwestie powodzi australijskiej akurat. Ona była tylko takim przykładem, że cały czas słyszałem o tym, jak to Australia za miesiąc wyschnie i że tam już w ogóle nie ma szans na to, żeby te rzeki funkcjonowały. Teraz wydarzyło się coś, czego nie przewidział żaden ekolog, tudzież co niektórzy nawet negowali. Ale przynajmniej dalej walczą z globalnym ociepleniem. Tak. Pijąc z bidonu. Taka nowatorska metoda. Agent Tomasz. Antyniusy. Komisja Europejska przyjęła regulację dotyczącą przymusowego noszenia okularów słonecznych przez obywateli Unii. Powodem przyjęcia regulacji są oczywiście cięcia budżetowe. Osoby chroniące oczy przed szkodliwym promieniowaniem o wiele rzadziej potrzebują korzystać z bezpłatnych zabiegów optycznych refundowanych przez budżet unijny. Strajk zamiataczy w Madrycie. W związku z wprowadzeniem zakazu palenia w restauracjach osoby uzależnione oddają się tej czynności na ulicy, gdzie brakuje popielniczek. Martwi to ulicznych zamiataczy, którzy nie nadążają z utrzymaniem ulic w odpowiednim stanie. Do tego dochodzą coraz częstsze awarie ulicznych pomywaczek. Na przyszłą niedzielę Związek Zawodowy Zamiataczy Madryckich zapowiedział dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Trwają spory dotyczące sposobu uczczenia pierwszej rocznicy katastrofy lotniczej, która miała miejsce 7 kwietnia ubiegłego roku. Jedynym elementem uroczystości, który został do tej pory zatwierdzony, jest przegląd filmów Andrzeja Wajdy. Stefan Niesiołowski, do niedawna poseł Platformy Obywatelskiej, zarzuca administracji prezydenta Lecha Kaczyńskiego opieszałość w prowadzeniu śledztwa mającego wyjaśnić przyczyny katastrofy. Jego zdaniem oddanie śledztwa w ręce NATO jest dowodem kapitulacji niepodległego państwa. To były Antynews. Tell that long-tongued liar, when tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. Agent Tomasz. Numer 5. Znów zmieniamy kontynent, tym razem zostajemy w temacie jeszcze na momencik dwutlenku węgla i globalnego ocieplenia. Jeśli ktoś na szybko w tym momencie w Europie potrzebuje gotówki i akurat ma do odsprzedania troszeczkę limitów CO2, no to niestety mam dla niego smutną wiadomość. Do 26 stycznia, do godziny 19, Komisja Europejska zakazuje jakichkolwiek transakcji, jakiegokolwiek handlu emisjami CO2 w Unii Europejskiej. No a skoro padło hasło Komisja Europejska, no to musi też paść odpowiedni sampelek, prawda? Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, Where is the Money? Komisja Europejska nakazała w środę wiczorem zawieszenie do 26 stycznia handlu emisjami CO2 w Unii Europejskiej w następstwie wykrycia cyberataków, których ofiarą padły krajowe rejestry emisji dwutlenku węgla. Jak się okazuje, kolejne rozwiązania są przyczyną kolejnych problemów, można by powiedzieć. Zawieszenie wszystkich transakcji na krajowych rejestrach nastąpiło o godzinie 19, no i potrwa do 26 stycznia, też do godziny 19. Generalnie chodzi o to, że hakerom udało się złamać zabezpieczenia rejestrów, wykraść uprawnienia do emisji, które natychmiast zostały sprzedane. Ja mam dwie teorie spiskowe dotyczące tego. Rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2, jak podaje Parlament Europejski, został wprowadzony w ramach protokołu z Kioto, no to już wiemy, prawda, mającego na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla odpowiedzialnego za globalne ocieplenie. Czyli niezależnie od tego, ile odcinków Agent Tomasza zostało już wyemitowanych, Parlament Europejski i Komisja Europejska nadal będą trzymać się swojej mantry dwutlenkowo-węglowej, że tak powiem. No i o co chodzi? Co roku wyznacza się każdemu krajowi członkowskiemu limity CO2, które następnie rozdziela się firmom prawa do emisji CO2 są zaksięgowane na rejestrach. Jeśli potrzeby przedsiębiorstw przewyższają limity, mogą one wykupić od innych firm, które akurat mają nadwyżkę limitów, bo akurat nie emitują dwutlenku węgla i mają właśnie do odsprzedania papiery, takie właśnie rejestry. Hakerzy, którzy wykradli uprawnienia do emisji właśnie w zeszłą środę, tudzież oni kradli je przez jakiś czas, w zeszłą środę udało się to wreszcie dostrzec tak naprawdę. Ulotniły się gdzieś te limity. Zostały wykradzione z konta Republiki Czeskiej na wartość, wyobraźcie sobie, 7 milionów euro. Czyli Republika Czeska dostaje po kieszeni na 7 milionów euro. Ciekawe, czy jest jakiś bond na to, czy jest jakiś rodzaj ubezpieczenia, który... Czy Czesi zabezpieczyli swoje emisje, swoje bony na emisję CO2 przed atakiem hakerskim, terrorystycznym? Do czyjego serwera się hakerzy musieli podłączyć? Jest jakiś brukselski serwer, czy to był praski serwer? I to jest tak, pierwsza teoria spiskowa, jaką mam, to jest po prostu kwestia taka, że prezydent czeski wydaje książkę za książką o tym, jak to, jaką to ściemą tak naprawdę jest cały ten handel emisjami, jak na naiwności ludzkiej, na ich dobrych, pozytywnych bardzo odruchach. Bo przecież dbanie o przyrodę to jest taki nawet instynktowna rzecz, instynktowny odruch. Jak na tym robi się wspaniały interes i co gorsza, jak na tym interesie środowisko tak naprawdę traci. Odsyłam do książek Klausa, prezydenta Czech, kraju, który właśnie został okradziony na 7 milionów euro w limitach na emisję CO2. W zasadzie to jest jedna teoria spiskowa, nie mam drugiej. Zobaczymy teraz, jaka będzie reakcja Klausa, jak już uda się te wszystkie sprawy wyjaśnić. Commission Impossible. Next up, The Twilight Zone. Numer 4. Prezydent Hu, w zasadzie powinien być Dr. Hu, odwiedził niedawno Stany Zjednoczone. I jaka dziwna historia, kiedy Barack Obama kłania się w ogóle w pas aż do kolan. To w zależności od tego, ile pieniędzy chyba Stany Zjednoczone wiszą danemu krajowi, to tak głęboko się kłania. Wydaje mi się, że to może spowodować, że Stany Zjednoczone będą naprawdę miały wysportowanego i rozciągniętego prezydenta. Chińczykom kłania się już praktycznie tak, że głową dotyka kostek u stóp. I o co chodzi? Przyjechał prezydent Hu do prezydenta What? Do prezydenta Change? I jaka dziwna sytuacja. W momencie, w którym Barack Obama gościł na przeróżnych bankietach prezydenta Hu, w tym czasie republikanie skopali miejsca poniżej pleców demokratom w House, czyli w Izbie Reprezentantów. I tu okazuje się, że tak bardzo się przymilał pan Barack do pana Hu, że chyba ten pan Hu stracił do niego jakiekolwiek resztki szacunku, jakie miał tak naprawdę. Na tych bankietach w ogóle też pojawiały się jakieś celebryty. Barbara Streisand się pojawiła i tu widziałem fragmenci gdzieś w telewizji którejś amerykańskiej. Dziennikarz zapytał ją, jaki ma związek z Chinami, odpowiedziała tylko, że kiedyś pracowała w chińskiej restauracji. To było pytanie na zasadzie, co ona tu robi tak naprawdę, dlaczego została zaproszona, jaki według niej jest związek z Chińczykami. Miała ten jeden bardzo drobny epizod w swoim życiu, który według niej zaważył na tym, że została zaproszona. Oprócz opieki zdrowotnej dla lewicy amerykańskiej niesamowicie ważną sprawą są tak zwane prawa człowieka. Mam przed sobą fragment audio właśnie z konferencji z chińskim prezydentem, która się odbyła w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja przedziwna, bardzo prosta i dosadna odpowiedź a propos sugerowania Chinom, że powinni się przyjrzeć może na przykład deklaracji praw człowieka albo znaleźć gdzieś, wygooglować taki dokumencik w Google, skoro są w Stanach, bo jak się googluje w Chinach, to są problemy, tam się pewnych rzeczy nie można doszukać w Google chińskim, ale skoro są w Stanach, to mogliby tego Google'a sobie uruchomić i tam naprawdę na pewno deklaracje praw człowieka mogą spokojnie znaleźć. Odpowiedź prezydenta, w zasadzie nie odpowiedź, tylko takie stwierdzenie, gdzie Chińczycy mają tego typu tematy. Chiny są trwale przywiązane do kwestii praw człowieka, ich obrony i promocji. Nasz kraj uznaje i szanuje uniwersalne wartości tych praw i jednocześnie wierzymy, że należy brać pod uwagę konkretne narodowe uwarunkowania dotyczące wartości praw człowieka. Są między USA a Chinami pewne niezgodności. Naszemu krajowi zależy na prowadzeniu dialogu z USA w oparciu o wzajemne poszanowanie i nie wtrącanie się do spraw wewnętrznych. I tak oto w wielkim stylu Barry Obama dostał dwa klapsy jednego dnia tak naprawdę. A był taki pewny siebie, prawda? Był pewny tego, że Republikanie nie ruszą już ustawy zdrowotnej i był pewny tego, że wspaniale wypadnie wizyta prezydenta Chin. No dobra, no, przeliczył się. Każdemu się może zdarzyć. Numer 3. Moi drodzy, miłościwie nam paniująca Komisja Europejska zwalnęła niezłego byka. Zapomniała tej całej wrzawie dotyczącej budżetu, bo nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze w grudniu był straszny łomot a propos tego, jak będzie wyglądał budżet unijny na przyszły rok. Zapomniała o tym, że traktat lizboński nakazuje Komisji Europejskiej kontrolować nasze, że tak powiem, życie sportowe. O tym jakoś tak się nie wspominało i po raz pierwszy się z tym spotkałem i wreszcie, że tak powiem, reprezentanci narodu wrócili z wakacji świątecznych. No już kończy się styczeń, to najwyższy czas. No i doszukali się tam w tych papierach, jak zastanawiali się, czym będą się zajmować, to okazało się, że powinni się zacząć zajmować sportem. Tylko że nie wyznaczyli właśnie w budżecie na to żadnej kasy, więc dopiero od 2013 będą się zajmować, bo na 2012 też sobie nie wyznaczyli jeszcze środków na sport. I co to są środki na sport? Dotarła do mnie właśnie wiadomość z Parlamentu Europejskiego, że Komisja Europejska od 2013 roku zajmie się sportem. I przyznam szczerze, że nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, czy zła tak naprawdę, bo jest mnóstwo osób, które uważają, że do 2014 to Unia już nie będzie istnieć w ogóle. Ale może się jednak okazać, że to szybko ten czas minie i jeszcze będzie istnieć w jakiejś przedziwnej formie. No ale może ta forma się poprawi, jak właśnie Unia Europejska trochę zajmie się sportem. I teraz tak. Dokument, to jest jakiś dodatek do traktatu lizbońskiego, opublikowano wreszcie jakąś taki pierwszy dokument, który wymienia właśnie, czym dokładnie się Unia zajmuje. Przepraszam, że tak długo, powinienem natychmiast do tego przejść. W zasadzie to trzeba wymienić po kreska, kropka za kropką, jedna rzecz po drugiej. Walka z dopingiem i rasizmem w sporcie. To jest bardzo ważne. Też znam wielu ludzi, którzy narzekają na to, że na przykład drużyna francuska, reprezentacja piłki nożnej jest głównie czarna. Więc Komisja Europejska, możemy się spodziewać, w 2013 roku się za to weźmie. Unia Europejska nie zastąpi państw członkowskich w polityce sportowej, ale będzie je wspierać i uzupełniać, no to jest świetne, uzupełniać odpowiednimi programami lub niektóre działania koordynować. Taki lekki, takie patche będzie instalować, taki mały, będzie nam podkręcać śrubeczki. Będzie promować europejski sport. Ja nie wiem, czy jest jakiś europejski sport? Nie wiem, walki chrześcijan z lwami, może taki klasyczny. Wzmacniać społeczny, gospodarczy i organizacyjny wymiar Europy w sporcie. Pomysły komisji obejmują nie tylko wzmocnienie aktywności fizycznej w Unii Europejskiej, ale też ujednolicenie przepisów karnych dotyczących dopingu, walka z przemocą, rasizmem, homofobią, opracowanie wspólnych wymogów bezpieczeństwa. Komisja Europejska chce sprawdzić, jak można lepiej chronić związane ze sportem prawa własności. Zastanowić się nad aspektami finansowymi, jak na przykład finansowanie sportu z loterii, wpływ systemu VAT czy pomoc publiczna w sporcie. I tu bardzo rzecz ważna dla pływaków. Inne kwestie, jakich nie wyklucza komisja, czy tak naprawdę jest to cały czas wymienianie, to jest cały czas kolejna sfera, jest swoboda przepływu sportowców, zasady transferowe, działania menedżerów. Czyli tak naprawdę dostaliśmy listę wszystkiego, co można. Od reguł, po nie wiem, parytety rasowe, po to, w jaki sposób działa menedżerka sportu czy drużyn, jak są finansowane, czy generalnie Komisja Europejska będzie się przyglądać każdemu aspektowi sportu, jaki istnieje. Czy aspekt jest to pozytywny, negatywny, jakkolwiek korelacje, wszystko będzie kontrolowane przez Komisję Europejską. I to tylko sport, i to takie jedno, taka jedna mała informacja. To się nie przejmujmy przecież. To tylko sport. Z braku sportu jeszcze nikt nie umarł. Z nadmiaru, tak, oczywiście. Grupa 30-40-latków, proszę zająć miejsca. Zobaczmy, kto potrafi dotknąć stóp. Numer 2. Przedostatnia informacja w dzisiejszym Agentomaszu to już tak naprawdę informacja z dziedziny sztuki ulicznej. I to bynajmniej nie sztuki walki ulicznej, czy nic takiego. To tak naprawdę, jak się głębiej zastanowić, to dobra rzecz jest w zasadzie. I trudno się tu do czegoś przyczepiać, bo ona jest taka bardzo, bardzo pozytywna, bardzo wzniosła. Tylko przyznam szczerze, zestawienie pewnych faktów, które są w tej informacji, wydaje mi się, że można by z nich zbudować zupełnie inną informację. Tudzież nie wiem, czy ktoś, kto wybierał elementy tego przekazu, je wybrał dobrze. Jaki jest przekaz? Przekazem jest to, że będziemy świetną prezydencją Unii Europejskiej. To jest generalnie przekaz. Że Polska to ludzie wrażliwi, mądrzy. Tu mógłbym zacytować jakąś część dowolnego wykładu naszego rezydenta Komorowskiego. Że jesteśmy ludźmi, którzy szanują kulturę, którym bliskie są ideały wspólnoty europejskiej i tak dalej. No i właśnie dzięki dotacjom, a konkretnie dotacji z Ministerstwa naszej Kultury i Dziadostwa Narodowego, krakowski teatr KTO, zresztą ponoć bardzo dobry, osobiście nie miałem przyjemności, ale słyszałem dużo rzeczy i czytałem dobre recenzje, wyjedzie ze spektaklem plenerowym pod tytułem Ślepcy do Moskwy, Mińska i Kijowa, aby promować polską prezydencję w Radzie Europejskiej. Przyznam szczerze, trzy części tego zdania wydają mi się przedziwnie do siebie niepasujące. To, że my prezentujemy naszą prezydencję w Unii Europejskiej spektaklem pod tytułem Ślepcy. O czym ten spektakl opowiada, to za chwilę do tego dojdziemy, bo to też jest ciekawostka, ale w ogóle to już jest takie coś. Polacy, ślepcy, prezydencja. Jedziemy z tym do Moskwy, Mińska i Kijowa, aby promować naszą prezydencję. To jest też ciekawe. Co ma piernik do wiatraka? Jeśli byśmy pojechali z tym spektaklem i wystawili go w Parlamencie Europejskim, to podejrzewam, że po raz pierwszy od dawna można byłoby przeprowadzić ciekawą relację z Parlamentu Europejskiego. To byłyby 2 godziny, 1,5 godziny, ja nie wiem, ile ten spektakl trwa, powiedzmy, że 1,5 godziny, wypełnione treścią, jedynie tak długi czas wypełniony treścią w Parlamencie Europejskim. Ale nie jedziemy z tym do Parlamentu Europejskiego, nie jedziemy z tym do Madrytu, nie jedziemy z tym do Bolonii, nie jedziemy z tym nigdzie. Nie, jedziemy z tym do Moskwy, Mińska i Kijowa, no proste. I o co chodzi? Scenariusz Ślepców inspirowany jest bestsellerem portugalskiego noblisty José Saramago, czy José Saramago, nie wiem, zależy jak, czy czytamy to po portugalsku, czy po prostu. Miasto Ślepców opowiada o tym, jak w niewyjaśnionych okolicznościach ludzie tracą wzrok. Epidemia rozpowszechnia się szybko, wszyscy stają się wobec niej bezradni, wybucha panika, wprowadza się chaos w pozornie ułożonym świecie. Władze w pośpiechu izolują pierwszą grupę ślepych w nieczynnym szpitalu psychiatrycznym. To jest streszczenie ze strony teatru. Zamknięta społeczność zaczyna rządzić się własnymi prawami, które wyznaczają rolę ofiar i oprawców. Są osoby, które... Jedna osoba wie o tym, że nie wszystkie osoby są tak naprawdę niewidome. Wow. To jest drugi strzał. Temat i treść tego spektaklu. Czyli antyutopią, przerażającą historią, bardzo ciekawą historią, ale nie wiem, na ile pasującą do planów, tudzież wizerunku naszej prezydencji w Unii Europejskiej. Promujemy swoją prezydencję w Unii Europejskiej, jeszcze nie zaczętą oczywiście, w Moskwie, Mińsku, w Kijowie, spektaklem Ślepcy. Naprawdę, nie, ja podejrzewam, że to jest świetny spektakl, ale osobie, która na to wpadła, po prostu gratuluję. Numer 1. Zazwyczaj, kiedy w Parlamencie Europejskim głos zabierze Nigel Farage, robi się gorąco. I zazwyczaj trafia też do Agentomasza, do tej audycji. I dzisiaj nie będzie inaczej. Mamy nowe nagranie z panem Nigelem Farage'em i jak praktycznie zawsze, już kilka razy gościł w tej audycji, zawsze lądował na końcu, w ramach deseru. Tym razem też deserek, czyli ostatnie wejście jest z panem Nigelem, ale jest to dosyć poważny deser tak naprawdę. Krótka wymiana piłek między panem Ole Schmidtem ze szwedzkiej lewicy, a panem Nigelem Farage'em. Jakie słowo występuje najczęściej w połączeniu z euro? Nie, nie chodzi o słowo porażka, choć mogłoby chodzić. Jest nim stabilność. 10 lat temu wszyscy churalnie mówili, że skoro mamy euro, jesteśmy bezpieczni i stabilni. Przyniosło nam chaos, niezgodę i cierpienie milionów. A jednak słowo stabilny jest używane do dziś. Rano pan Barroso i pan Rompuy go używali. W momencie, gdy padamy na plecy, mówi się, że aukcja poręczeń w Portugalii była udana. Kiedy w rzeczywistości był to Europejski Bank Centralny, kupujący za pieniądze podatników swój własny dług. Wasze zapewnienia, że wszystko jest okej, nie działają. Panie Van Rompuy, kogo pan tak naprawdę chce nabrać? Opinia publiczna całego kontynentu odwraca się od euro, a bitwa o Hiszpanię nawet się nie zaczęła. Cały model się sypie, a wszystko, czego tu chcecie, to podwojenie funduszu wykupu zadłużenia. Chcecie też rozszerzenia zasięgu funduszu, by równolegle z Europejskim Bankiem Centralnym kontynuować wykup własnego długu. Używacie kryzysu jako narzędzia przejęcia władzy, którą wykorzystujecie do stworzenia Unii Podatkowej. Jeśli wam się uda, powinniśmy zmienić nazwę z europejskiej na Unię Długu. Zamkniecie tym samym południowe kraje w ekonomicznym więzieniu. Północ będzie musiała pokryć koszty obsługi tego długu, które są powyżej możliwości ich ekonomii. Doszliśmy do punktu, w którym przestało mieć znaczenie, co ktokolwiek z was powie. Nikt już w to tak naprawdę nie wierzy. Poparcie ludności spada i mam nadzieję, że rynki was w końcu pokonają. Na to odzywa się pan Ole Schmidt. Panie Farage, gdybyśmy jak w latach 90. mieli do 20 różnych walut, kiedy to funt sterling się załamał, czy to by poprawiło sytuację walutową w Europie? Żaden ekonomista by się z tym nie zgodził. Nie żyjemy w przeszłości, a pan nie daje nigdy odpowiedzi na pytanie, co można zrobić teraz. Jest pan gadającym do siebie populistą. Farage odpowiada. 10 lat temu mówiłem, że Grecji i Niemiec nie można umieszczać w tej samej Unii Walutowej. I a propos historii, zawsze, kiedy ustawiało się ludzi w sztucznym systemie pieniężnym, kiedy rządom wydaje się, że wiedzą lepiej niż rynki, to te rządy przegrywają. Pytał mnie pan o moje rozwiązanie, jest ono banalnie proste. Grecja, Portugalia i Irlandia nie mieszczą się w euro. I co pan Rompuy jako lider powinien zrobić? Powinien wprowadzić plan B i pozwolić tym krajom na powrót do własnych walut, przeprowadzić rynkową dewaluację i dostać szansę funkcjonowania. Bo to, co teraz robimy z obecnym planem, to po prostu zabijanie rynku. Agent Tomasz.